بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قسم الفيء، فيء قيبنتيس عدينتيس أي كتابيه. الفيء ومالك أي مسلمين تهلان iyadoo aan wax dagaal ah markaas loo gelin, sidaas uu ghaniimada ku khilaafsan yahay. Axkaamtiisana qur-aanka fi suurati bani nadiir ama suuratu lxashri ayaa aad iyo aad uga hadashay. Halkaanna marka wuxuu ka hadlayaa wixii axkaam markaa dheeraada oo sunnadu ay qur-aanka la dheer tahay iyo halkan ka gelaya. Ayib. وبالإسناد قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال، وهو أبو موسى الحمال، ثقة روى له مسلم والأربعة. قال: حدثنا عثمان بن عمر، وهو العبدي البصري بخاري الأصل، ثقة حليري، لكن يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه. طيب. عن يونس بن يزيد، وهو الأيلي، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز، يزيد بن هرمز المدني، وهو غير الفارسي. يزيد بن هرمز الفارسي أي جيرو كان ما هنكاس. وحاوري يمت كان مسلم، أبو داود، ترمذي، النسائي، وأنا ثقة. أن نجدة الحرورية، نجدة بن عامر الحروري، الحروري نسبة إلى حروراء، وماشي خوارجت اسكو أرور صدين فرقة كمد خوارجت أيانا وحال به جري النجدات. نين كان أيانا مدحوها نجدة الحروري. مررك قار مرك ابن عباس أيو سؤال جري ويدين جري مسائل علمية، ابن عباسنا وقال جوابي جري وحونا به جري لولا علم إلا قريو أنا كعب سنين مو جوابين به جري، لكن ما دام أو علم السؤال أيو بدع بها إسكاء هذا مبتدع بها هذا إن مركز علمي أو أباهنا إنه كقريو أيو كعب سنين، لولا مركز أين جري لأنه وجوابين به جري. marka kitaabka ansaabka samcaani najadaadka firqadan markuu ka hadlayay baabka nuunka wuxuu u soo celiyey baabul ghayn, oo waxaan ku soo sheegnay buu yiri nisbada alghaadiriyu ayaan ku sheegnay. Ayib. Oo bil ghayn almucjama markaa wuxuu yiri wax yaraan ka akrinaynaa si aan u fahmno marka najadaadku wuxuu yidhi hadihi nisbatu qaadirigu sheega alqaadiri liaaifatin min alkhawaariji yuqaalu lahum alghaadiriyatu. Ayib. Maxaa loogu bixiyey? Liannahum cadaruu biljahaalaati fi axkaami lfuruuc, axkaamta furuucda diinta qofku hadduu jaahil ka noqdo waa loo cudur daaraa bay qabeen. وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي نكاس أتباع ذي سيئهايين وحي فروع وليسوق عذر دارا به جرين، ويقال لهم حال به جري النجدات. وكان من شأنه شأن جيس وحوى نجدة أنه خرج من اليمامة يمام وكسه بحي مع عسكر له أصوع عيدا وطو يريد الأزارقة واللحوق بهم، نافع الأزرق inuu haleelo oo ciidankiisu ku darmo ayuu rabay xoogaa ciidan uu soo watay. Fastaqbalahu abuu fudayk iyo wacatiyatu ibnu laswad alxanafiy, labadaa nin ayaa qaabileen oo ka hortageen. Fi daa'ifati aladiina khaalafuu naafica bna alazraq, yani asagu marka najda wuxuu rabaa uu kusii socdaa naafic alazraq kooxdiisa inuu ku beero. laba nin oo naafic alazraq ka soo tagtay ayaa ka hor timid marka oo ay isa soo khilaafeen. Waxaan marka badanaa dad cilmi lena ma aha dad uun waxaa weeyaan marka hadba marka koox ka bax, koox kale gal, un u taagan. Labadaa nin baa marka jidka ay isku arkeen oo soo khilaaftay ninkii u socday, fa akhbaruuhu, waxay u sheegeen, bimaa axdatha naaficun min alkhilaafi bitakfiiri alqacadati canhu. Annagii Naafic waa isa soo khilaafnay, dhaheen oo qolada khawaarijta ka mid oo qacadada la yidhaah, takfiirintoodaan isku khilaafnay, kuwa ma la gaalaysiin amase maya, yani iyagii dhexdoodii waaye markaan. Dayib, wabiibaaxati qatli alatfaali wa isqaadi rajmi, iyo waxaan isku soo khilaafnay, dhaheen ilmaha in la dili karo ku tegay, ilmaha yararka haddii meel la soo galo waa la laynaa iyagana, wa isqaadi rajmi, qofka zaaniga muxsanka in dhagax lagu dilana waa la iska dhaafay, wa isqaadi xaddi alqadfi, iyo qadafka xadkiisa in laga rido, caman qadafa almuxsiniina min arrijaal, almuxsaniina min arrijaal. Qur-aanka macnaha iyaga daahirka qur-aanka ay raacayaan waxay leeyihiin, qur-aanku wuxuu tilmaamay haddii naag la qadfo 80 jeedal oo muxsanada ah ka waajibaysan, nin haddii la qadfo laakiin waxba kama waajibayaan. waladiina yarmuuna almuxsanaati, ay fiirinayaan wasfiga ma fiirinayaan, waxay fiirinayaan naagnimada iyo ninnimada. Naagnimada iyo ninnimada wax ku xirano male marka. min arrijaali maca wujuubi alxaddi calaa qaadifi almuxsanaati min annisaa. marka ninkan waxay yidhaahdeen nin balaayo uu noqday oo waxaasuu keenay oo aan isku soo khilaafnay, fabaayacuu najdata, jidkiiyaa lagu mubaayacooday marka, iska saayaxtaa maaha. labadaa ninaa ka hor timid, ninkaasi isa soo khilaafay oo awal u socday, oo inta u saarnaa ninkiibaa waxaa looga sheegay, labadan waxay la mubaayacoodeen ninkan najdata alxaruuri oo ciidanka wato. fabaayacuu najdata wasamowhu amiira almu'miniin, amiirulmu'miniin ay ku magacaabeen, waa iska amiirulmu'miniinnimo oo waham iska awa owham. uma inahum ikhtalafuu calaa najdata, haddana iyagii iyo najda iskhilaafay. fa akfarahu qowmun minhum, kuwaan dadkiisii kuwa ka mida ayaa isaga takfiiriyey, liumuurin naqamuuha minhu, waxayna ku takfiiriyeen arrimo ay ku qoonsadeen, minhaa waxaa ka mida buu yidhi, annahu bacaha bnahu najda, wiil ou dhalay ou diray, maca jeishin, ciidan ou la diray, ilaa ahli alqatiif, qatiif xaggeeda inay ka soo dagaalamaanu u diray. faqataluu, way dileen marka dadkii meesha joogay, wasabawu nisaa, naagihiina waa soo qafaaleen, ilaa gaalay waxaan dhan u haystaane, wafaraquuha calaa anfusihim, waana kala qaybsadeen kooxdii yaraydaa naagihii iyo waa ku kala tageen. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, in saarat qiimatuhunna, waxaan aan qaadannay haddii qiimahoodu, fii xisasinaa, intii aan ka heli lahayn ghaniimada hadday u dhiganto, fadaalika, arrinku waa iska cad yahay. wa ilaa, haddii kalena, radadna alfadla, inta dheeraadka waa celinaynay. waa dad jahli un ku heshiis ah, ma aragtaan, wixii ay iska qaateen naagihii bay iska wateen, intii aan ghaniimada ka heli lahayn hadday ka badatana waa celinaynaa wixii ka bato, haddaynan ka badanin waabsaan rabnay, yidhaahdeen waa diin la isaga cayaarayo. dayib, wanakaxuuhunna, waana naagihiina waa u tageen, waa jimaaceen, qabla alqismati, intaan la qaybinin qaybta ka hor. wa akaluu min alghaniimati, bay cuneen, qabla alqismati. falamaa rajacuu ilaa najdata, markay usoo laabteen, akhbaruuhu bidaalika, war ninkii waxaasay dadkan sameeyeen kooxdan aad dirtay ka waran. faqaala, wuxuu yidhi, lam yasackum maa sanactum, waxaad samayseen ma idiin bannaanayn. faqaaluu, waxay yidhaahdeen, lam naclam anna daalika laa yasacunaa, inay arrintaa ma ogeyn annaga inay noo bannaan tahay. facadarahum bijahaalatihim, iska jaahiliina tihiin, dhib male buu yidhi, waa laydiin cudur daara. wakhtalafa asxaabuhu calayhi fii daalika, arrintaasaa laysku qabtay marka, waa la cudur daari karaa imay looma cudur daari karo. fatabicahu qowmun calaa daalika, qolaa sidaas ku raacday. wacadaruu biljahaalaati fi lxukmi alijtihaadiyi, arrimaha ijtihaadiga oo farciga ah waa laysugu cudur daaraa bay dhaheen. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, addiinu shay-aani, diinku waa laba shayay dhaheen, macrifatu llaahi caza wajalla, ilaahay in qofku uu aqoonsado, oo macrifatu rusulihi uu aqoonsado, wa taxriimu dimaa'i almuslimiina wa amwaalihim, inuu xarimo, yay ka wadaan marka muslimiinta, yacnuuna bilmuslimiina muwaafiqiihim, ana inteennaan annaga isku kooxdaa waay macnaha, in qofna qofka kale dhiiggiisa uunan bannaysanin, arrimahaas ma laysugu cudur daaraayo? waliqraaru bima jaa'a min cindi illaahi jumlatan, iyo waxyaabahaasna fahaada waajibun cala aljamiici wamaa siwaahu, wixii intaa ka soo haray. fannaasu macduuruun, dadka waa loogu cudur daarayaa bijahaalaatihim, jaahilnimadooda darteed, ilaa an taquuma calayhim alxujatu, ilaa ay xujadii ku ooganto, fi lxalaali waalxaraami. abuu sacad alsamcaaniy kitaabkiisa alansaabka sidaasuu ku yidhi. nacam, marka qoladaani marka furuuc waa isugu cudur, waa laysugu cudur daaraa, hadduu qofka usuul ku gafo ma loo cudur daaraayo, halkaasay iska qabteen ayagiina marka. nacam, marka firaqan iskaga dhisan jahliga oo aan diinna baranaynin, asalkii diinta iyo wixii laga baranayay iyo meeshii laga baranayayna aan taagnayn, oo ayaga un muslimiinta ama takfiirin ama tabdiicin guluwi ugu sameeyo, saan unbay ku dambeeyaan maalin walba. ayaga unbaa iskhilkhilaafaya, haddana qolaba qolay takfiirine, qolaba qolay tabdiicinaysaa oo bidcaysiinaysaa. waxa laysku tabdiicinayo ama laysku takfiirinayana adnaa muskatin min cilmin qof leh waa garan karaa wax laysku tabdiiciyo inaynan ahayn. qoladan marka sidaanu ka sheegay imaamu samcaani, marka ninkan qoladan ninka madaxda u noqday najdat alxaruuri, marka wuxuu leeyahay yaziid ibnu hurmuz ana najdat alxaruuriya xiina kharaja, markuu soo baxay fii fitnati bni zubayr, fitnadii cabdullahi bni zubayr markay jirtay oo isagai amuwiyiinta ka dhexaysay, arsala ila bni cabbaasin buu usoo diray, yas'aluhu isagoo su'aalayo, can sahmi dilqurbaa, saamiga oo dilqurbaa qaraabada ay leeyihiin, liman taraahu, yaad u arkaysaa. ana aayaddu waxay leedahay waclamuu annamaa ghanimtum min shayin fa anna lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa, sawma saamiga marka walidilqurbaa yaa iskale. ibnu cabbaas uu weydiina marka ninka, qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas, huwa lanaa annagaa iskale buu yidhi, liqurbaa rasuuli illahi sal allau salam, nebiga dadka qaraabadiisa abaa iskale, qasamahu rasuulullahi sal allau salam allahum, nebigaa u qaybiyey. marka saas ugu jawaabay, marka wuxuu ka wadaa isaga wuxuu ka shakiyaa, la yidhi qaraabadii nebiga maa yeelanayso mase ninka imaamka a qaraabadiisa qaadanayso yeelanayso? labadaasaa marka ishkaal ka galay. ibnu cabbaas marka wuxuu leeyay maya ee qaraabada nebiga iskale mar walbo oo la joogo. waqad kaana cumaru, cumar wuxuu ahaa, carada calaynaa shay-an, waxbuu noo bandhigay, ra'aynaahu aan aragnay, duuna xaqina xaqeenna wax ka yar inuu yahay, fa abaynaa waa diidnay, an naqbalahu inaan aqbalno, wa kaana aladii carada calayhim, waxa uu u bandhigayna, an yuciina naakixahum, wuxuu ahaa qofka guursanaya inuu u kaalmeeyo, wayaqdiya can haarimihim, qofkii ayaga ka midoo deynoobay inuu uga guda deynta, wayucdiya faqiirahum, uu siiyo faqiirkooda, wa abaa an yasiidahum calaa dalika, inuu intaa uga badiyana waa diiday cumar. yacni marka markuu leeyahay meeshaan ra'aynaahu duuna xaqinaa markuu leeyahay, waxaa ka muuqata marka ibnu cabbaas iyo cumar isku si inaynan u arkin. ibnu cabbaas isaga wuxuu arkaa wax go'an inay leeyihiin, oo wax hadday go'an yihiin mana laga yarey karo mana laga badi karo. waxa haddii aynan wax go'an aysan ahaynna imaamkay u taallaa ama inuu u yareeyo inuu u badiyo, hadba sidii maslaxa uu arko. aslanna waxaa laysku khilaafsan yahay fayga, alfay fayga sida haniimadoo kale miyaa mase ka duwan yahay? alimaamu shaafici iyo jumhuur ayaa marka iskhilaafsan. jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin fayga maalka dhibla-aan ay muslimiintu qaataan maslaxa limaslaxati lmuslimiina lagu bixinaa, imaamkaana marka tasarufkiisa iska leh. wax marka oo khumus laga bixinaayo ma jiro. alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay shan meeloodaa loo qaybinaa, hal meelaa laga bixinaa, afarta kale waa limaslaxati lmuslimiin, halkaas meelna waxaa loo qaybinaa khumusu lghaniima, meelihii lagu bixi jiray. fa anna lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiili baa lagu bixinaa. marka meeshaas waa meesha khilaafka ka joogo. calaa ra'yi ibni cabbaas, marka waxaad moodaa shaafici ra'yigiisa inuu ibnu cabbaas waafaqsan yahay, oo waayo wuxuu leeyahy wax go'anaan annaga leenahay, wax go'ana goormay yeelan karaan, marka shan meelood meel inta loo qaybiyo, meeshii haddana shan loo sii qaybiyo ayay hal qayb ku yeelanayaan, waxaana la yidhaha khumusul khumus. marka khumusul khumusku waa mustaxaq, waana xaq go'an, laakiin hadday iska tahay feyga fa huwa ilal imaami, hadduu iska yahayna ee markaas yacni ra'yiga cumar inuu saas waafaqayaad moodaayo intii uu sidau ugu qaybin kara markaa inuu imaamku ugu qaybiyo. qaala yaziid ibnu hurmuz waxa uu yidhi wa ana katabtu kitaaba ibni cabbaas ilaa najdata, anaa warqadda ibnu cabbaas uu ku jawaabay anaa qoray buu yidhi, oo u qoray najdata alxaruuri. yani su-aasha ibnu cabbaas uu uga jawaabay warqaddii markuu qoraayay anaa qoray buu yidhi, inuu aada uga warqabay kutusee, waxay kutusee cilmiga in mukaataba iyo qoraal laysaga qaadan karo ayay kutusaysaa, oo ay tahay mukaatabadu axad wujuuhi taxamul. waxaa kaloo laga qaadan karaa inkastoo hadda najdaada nin wax werina uunan ahayn, laakiin mukaatabadu way ka mid tahay wujuuh taxamul. waxaa kaloo laga qaadanayaa qof mubtadic ah in cilmi la sii karo, hadduu masalo weydiiyey in looga jawaabi karo, oon la dhahaynin qofkani waa mubtadic, maxaa cilmi looga jawaabaa, maxaa wax loogu akrinaa ma la dhahayo, cilmigu wax unbuu toosiyaa, waxma qaldaaya marnaba, waxma haleeyo. ayb wa ana katabtu kitaaba ibni cabbaasin ilaa najdata, katabtu ilayhi waan u qoray, yacni katabta tas'alunii, sidaanuu yidhi ibnu cabbaas, waad qortay adoo isoo su-aalayo can sahmidi lqurba liman huwa, wahuwa lana ahla lbeyti, annagaa iska le ahla lbeyti haddaan nahay ahlu beytka. marka ahla lbeyti waxaa lagu nasbinayaa takhsiis. waqad kaana cumaru, cumar wuxuu ahaa dacaanaa ilaa an yunkixa minhu ayimana, cumar wuxuu ahaa buu yidhi inuu noogu yeeri jiray inuu ugu guuriyo kuweenna aan guurka haysanin, ayim marka nin iyo naag labadaba ayim waa la dhihi karaa, wa yuxdiya minhu inuu siiyo caa'ilana keenna faqriga ah, wa yaqdiya minhu can haarimina keenna daynoobeyna inuu uga gudo, fa abaynaa waan diidnay ilaa an yusallimahu lanaa inuu annaga noo sallimo oo noo dhiibo maahane, wa abaa dalika asagana waa diiday, fataraknaahu calayhi waa uga tagnay marka. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxya wahuwa alxumsiyu thiqatun rawaa lahu nasaa'iy, yani meesha marka cumar iyo ibnu cabbaas ku kala ra'yi duwan yihiinna waa sheegay, oo fayga waxaa aktharu ahli lcilmi waxay qabaan xukmu lfay imaamka iskale su u qaybinaya say u taalla, wuxuuna ku bixinaa dabcan meelihii aayaddu sheegto maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum, haniimada waa ka duwan yahay, oo haniimada iyada shan meelood meelaa laga bixinaa, afarta soo hartay dadka dagaalamayaa loo qaybinaa kan, laakiin kulligiis masaalix un baa loo dhaafa. Ibnu cabbaasna isagada wuxuu arkaa in shan meelood meel laga bixinaayo feyga, afarta kale ayuu imaamku leeyahay isaga inuu ku tasarufo, laakiin intaan dadkii la yidhi sii ayuu siinayaa, waana in go'an oo markaa yacni sida haniimada khumuskeedoo kale u go'an. ayb wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxya qaala xadaanaa maxbuubun yacni bna muusa, maxbuub ibnu muusa abu saalix alantaakiyu saduuqun rawaa lahu abu daawuuda wanasaa'iy qaala akhbaranaa abu isxaaq wahuwa alfazaariyu can alawzaaciy qaala kataba cumar bnu cabdilcasiis baa qoray ilaa cumara bni lwaliid buu u qoray. cumar bnu lwaliid marka waa cumar bnu lwaliid ibni cabdilmelik, ninkii boqorka ah khilaafada haystay alwaliid ibnu cabdilmelik ayaa dhalay, ninkaabuu u qoray kitaaban warqad fiihi waxaa ku taallay wa qasmu abiika aabbaha dheeftiisa ama qaybinti qaybtiisa. ayib, laka yani kaa'inun laka, mid adiga kuu sugnaaday waay. ayib, oo marka waxay ka dhigan tahay wa qasmu abiika wa xadu abiika, aabbahaa wixii uu iska lahaa qasmigiisa kaa'inun laka adaa iska leh. ayib, wa huwa kaasina muxuu yahay marka? Wa huwa isaguna alkhumusu kulluhu, waa khumuska oo dhan waay, waa khumuska oo dhan, alkhumusu kulluhu. wa inamaa sahmu abiika, aabbahaa saamigiisa, laakiin ka sahmi rajulin min almuslimiin, waa saamiga nin muslimiinta ka mida saamigiisoo kale ayuu la mid yahay adiga aabbahaa saamigiisa. marka markuu leeyahay waxadu abiika kaa'inun laka wahuwa alkhumusu kulluhu, aabbahaa dheeftiisa adaa iska leh, waana khumuska oo dhan, ma ka wado, waa u banaan yahay saas. ee tawbiikh waay, waa ku haydaaraynayaa, waa ku eedaynayaa, wuxuu ku eedaynayaa calaa akhdihi alkhumusa kullahu, khumuska oo dhan inuu isaga qaatay, raadiyan bificli abiihi maca annahu yatacallaqu bixuquuqi gayrihi. yacni wuxuu leeyahay khumuskan xuquuq kala ku tacalluqdo aabbahaa keliya ma lahan niyahu. wa inamaa sahmu abiika ka sahmi rajulin min almuslimiin, oo kale wa fiihi, waxaa ku jira khumuska xaqullaahi wa xaqu rasuuli wa dil qurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil. inuu keligii iska qaata maaha. u fiirso khumuska, waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu. markii la yidhi lilaahida, nasaayina waa tilmaami doonaa litabarugaa laysaga bilaabay iyada, nacam, ee ilaahay wax kastuu leeyahay waxaad ka bilaawdaa marka walirasuuli walidil qurbaa, rasuulkana saami buu khumuska ku leeyahay, dil qaraabadiisana waxay ku leeyihiin. marka rasuulka markuu dhinto qaybtiisa yaa iska leh, imaamka markaas joogaa maslaxadii dadka ugu tasarufaayo, soo ma fahmin. walidil qurbaana marka qaraabadii banulmualib iyo banu haashim waaye, marka saamigii rasuulka cidda marka rasuulka meesha ummadda u joogto madaxda u ah ayaa hadba maslaxadii jirta ku maamulayso. marka wuxuu leeyahay adiga aabbahaa khumuska waxbuu ayuu ku lahay, laakiin kulligiis ma lahayn, waa lala lahay macnaha. ayib, famaa akthara khusamaa'a abiika yowma alqiyaamati, alla badanaa buu yidhi aabbahaa dadka qiyaamaha la doodi doono, ilaa maalkii lala lahaayo haystaa keligiisa. nacam, maalkii ay dadka lalahaayeen buu isaga keligiisa haystaa. fa kayfa yanjuu, sidee u badbaadayaa man kathurat khusamaa'uhu, dadka qabqabsanayo yacni dadka la doodayo kaybataan soo u badbaadayaa. wa idhaaruka almacaazifa, warniyahow muujinta aad muujinayso adiga muustikada yacni heesaha iyo walmismaara iyo muustikadana bidcatun fi lislaam, islaamka dhexdiisa bidcay ku tahay, wax oo islaamka ku wanaagsan ma aha inaad yacni heesaha iyo muusiga iyo aad muujiso. yani sidaanay ahaayeen a'imatulmuslimiin ay u arkaan. walaqad hamamtu, waxaan ku hamiyey an abcaha ilayka, inaan adiga xaggaaga usoo diro man yajuzu jummataka, yacni tintan dheer qofkaa gooyo. nacam, jummata saw, yacni tintan marka xun, guudkan yacni xun qofkaa gooyo ayaan damcay inaan kuusoo diro tintaas aan kaa gooyo. marka nacam, ayib, markaas waxaa laga yaabaa tinta dheer dadka baxsanaayo iyo oo guudka iyo samaysana inay iska ahaayeen dadka araadishan oo iska ardaaladaan inaga lafteena dhaqankeena saas u waay soomaana. tintaas dheerka oo la baxaayo oo marka inta badan dad waxay u badan yihiin marka iska dadka aan iska tunto ama dadka aan fiicnayn isaga badan yihiin, dhoorka iyo foodana waaba kasii daran tahay. nacam, kuwa foodaha iyo la baxaayo iyagana waa jumata saw waay waxaas oo dhan. macalum shaahidka marka wuxuu ka wadaa khumuskii in loo qaybinaayo dadkan. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم وهو المصري أبو القاسم ثقة روى له النسائي قال حدثنا شعيب بن يحيى وهو التجيبي المصري صدوق عابد روى له النسائي قال حدثنا نافع بن يزيد وهو الكلاعي ثقة عابد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان أي يمادين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمادين يكلمانه أي والله الله فيما قسم وحو قيبيه أو من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف وقيبي أن الرسول كخمس خيبر حوسي بني المطلب يبني عبد مناف أيوسي وحن جيدا بني المطلب يبني هاشم مركا مطلبنا وابن عبد مناف هاشمنا وابن عبد مناف عثمان يجبيرنا جبيرنا وحوكا وحوكو ابترسلان نوفل ابن عبد مناف عثمان وحوكو ابترسلان عبد شمس ابن عبد مناف مركا وحي ليهن لما انتين بإلم عبد مناف انكو ابتان نهاية سيدين لبدان آد أسيسي لبدان جلب لبدان آد نوغة تكتي واي ورق معنا marka nabiga inay tuhmayaana kama wadaan xikmadda bis inuu u cadeeyo ay rabaan tayib walam tu'dina shay'an annagana waxba nama siin wuxuu yiri marka faqaalaha wuxuu yiraahdeen ya rasuulallah qasamta li ikhwanina wala lahina duqaybi sabani al-muttalib ibn abd manaf walam tu'dina shay'an wa qarabatuna mithlu qarabatihim nawaye tayib faqala lahumu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ku yiri inama ara waxaan anigu arkaa هاشما هاشم والمطلب يا مطلب شيئا واحدا هل شيء يهين انواركا قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا وحكا وما قيب ان كما قسم لبني هاشم وبني المطلب ماشي امرك مذهب الشافعي دليل اي اتهي وامام الشافعي وحوليه سهم ذي القربى وحال سينا بنو المطلب بنو هاشم بس لفاها كلا لسي من أي مقادنا يان من لسينا إلا ذا مركب حيتها إلا ذا مركب لبشا يا ماشا تال للقرابة كو وللنصرة يا نصرة لبدا سؤال ويا مركب النبي قال السؤالي وحالة المامي مركب ريب بني هاشم مركب لقؤذومي وقال ذا أي قويين جيلبها أما اللفها بني عبد مناف وحي راعين قريش تكالي مركا لغر ريبو مطالب ريب بني المطالب ريب بني المطالب أيها وحي قرب استاقين ريب بني هاشم وانا لقو أضومين وحي ريب بني هاشم لقو أضومين أيها رسول كدرتي سيد صلى الله عليه وسلم ما دام مركا قرابة نمدين أيها استان نصر دين لغاها لي أيها لسينا مركا وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون ها قال مركا وحويري وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم فضل قد ما انكرين لمكانك الذي جعلك الله به منهم بوس كاغا اديغا الله او كايلي او كاغا مديغي ان ري بني هاشم انغا ما هيسن اداب كدشاي رسولك الهي ارايت بني المطلب لكن ري بني المطلب بل كور اعطيتهم واتسيسي ومنعتنا انغا وانغا وانو ديدي وإنما نحن وهم منك أذي حقاك بمنزلة هل درجة كجوغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني ما أين إفارق في جاهلية ولا إسلام جاهلية ذي إسلام كمرنا ما فارق أيها مركا نصرى لبسية سوما إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه فريس مركا إسجيلي هل شيئا نحن وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث مركا قول أذان ريب بن المطالب ريب بن ياشم مركا لسينا ملوك لبادنا وموحا لسينا يا لبان ناق انتي لسينا هاي نن هل نن ما قادنا وصيدا الحلق أوكال اللي ذكري مثل حذي الأنثيين ما يقادنا يان مسا سيسمان يقادنا يان سيسمان يقادنا يان نمان كي ناقا سيد حلق بدن واي إلهي ماشان مكو كالفضلين دخلك ولو كلا فضيلين منك ان اغا دي سميين لكن meelaha kale haddii qismadii layska idlaaqay waa in caadi marka si siman, faqiirka iyo qanigana waa wada qaadanayaan, faqiirkoodana waa la siinaa, qanigoodana waa la siinaa, leanna waxaani sababkay ku heleen ma ahan faqri dartiis ee waxay ku heleen marka nusrada iyo qaraabada. qanigana marka de taas waa la wataa. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى وهو الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض اللين. طيب وخولط قبل موته بقليل اختلاط إحواه الله عن مكحول عن أبي سلام ممطور ياليرا عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن صامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حسوقة يوم حنين مالنتي حنين وبارة بغر من جنب بعير رتي لنعيس أيو كسوقاتي تن يعني أيو كسوقوي فقال وحير يا أيها الناس دذو إنه لا يحل لي أن أيما حلال نقونيس مما أفاء الله عليكم وحوال إذين سوعليي قدر هذه إنتان أوكالي xalaal imaahno kuma lihi ila alkhumusu khumuska maahane khumuska bisaan wax ku leeyahay waxa kale aanu kuma lihi walkhumusuna marduudun calaykum khumuskana idinkum baan idinku dhaqaalaynaayo idinku soo celina haddana. qaala abu cabdiraxmaan ismu abi salaam mamtuur wahuwa xabashiyun wasmu abi umaamata suday bnu cajlaan wabihi qaala akhbarana camru bnu yaziida qaala xadaana bnu abi cadiy qaala xadaana xumaad bnu salama عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه كرسكي سوحو كسر قاضي وبرة تن أمر دغر بين إصبعيه لبيس فروض كسر قاضي دحذوذة ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم لكن خمس ككليا ما هنا خمس كنوالها النبي صلى الله عليه وسلم wax kaloo la dhihi jiray asafay oo intaan la qaybinin waxbuu kale ka qaadan jiray wuu keeni doonaa iyada. wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu saciid qaala xadaana sufyaan can camrin yani bna dinaar can azuhriy can malik bni aws bni alxadathaan can cumara qaala kaanat amwaalu bani nadir mima afaa allahu calaa rasuulihi mima lam yuujif almuslimuuna calayhi bikhaylin walaa rikaab waxaynan muslimiinta u orodsiinin fardo iyo awrtoona fa kaana yunfiqu calaa nafsihi nafsadiisuu ka nafaqaynaya minhaa xaggeeda quuta sanatin sanad wuxuu u cuni lahaa hadhuu ma la dhahayo marka hadduu nebiga sanad wuxuu u cuni lahaa meel dhigtay ee axaadiidta qaar waxaan ku aragnay inuu caloosh dhagax ku xirtay saddex bilood inaan laga shidin dab saddex bilood inaan gurigiisa dab laga shidinaa sugnaatay ee waxaa la leeyahay quuta sana ayuu meel dhiga jiray rasuulka sal allahu calayhi wasalam markuu meel dhigtana waxaa dhici jirtay hadhow marka xaajo dad qabo iska baahan oo muslimiina u imaanayeen waa siinayay wixiisiiba wax ka siinayay markaasaa guriga eber uu noqonayay saasay ku jamaynaan quuta sanatin ayaa wamaa baqiya wixii harana jacalahu fi lkuraaci wasilaaxi ayuu yeelayay fardaha iyo hubka cuddatan fii sabiilillahi caza wajal marka xadiidkan waxaa daliishada qolada dhahayso feyga sidiisaba waxaa iskale maamulkiisa imaamka sida haniimadoo kale wax loo qaybinaya maaha kuwaasaa marka xadiidkan daliishada wabihi qaala akhbarana camru bnu yaxya bni alxaarith qaala xadaana maxbuubun yacni ibna muusa qaala akhbarana abu isxaaq huwa alfazaari عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر أي عدرتي تسأله ميراثها يدور حلك يدوي دينيس من النبي صلى الله عليه وسلم حلك أبهي أن كلها إسي من صدقته صدقتي طيب ومما ترك من خمس خيبر يوحي أكتغي وخمس خيبر ومما ترك من خمس خيبر يوحي وكتغي خيبر خمس كيدي أهل. قال أبو بكر أبو بكر وحويري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال وحويري إنا لا نورث أننا لما نحلو هذا النبي النهي marka dhaxalkii aabbaheeday warsanaysa abuubakar wuxuu yidhi annaga nebigan waxaan ka maqlay inuu yidhi innagana lama dhaxlo, saa darteed wixii nebiga uu ka tegay sadaqo unbay noqdeen, maa taraknaa wixii aan ka tagnay sadaqatu. Haddii la dhaxli lahaa dadka qaara waxay isdhihi lahaayeen wuxuu nebinimada u sheeganaayo oo uu dadka ula dagaalaayo oo uu yacni u jihaadaayo waxyaabahaasoo dhan dhaxal dadkiisoo rabaa inuu uga tago mulki iyo maal. Laakiin haddiiba la og yahay inaan la dhaxlayninba rasuulka sala allahu calayhi wasalam, meeshaa marka maxaa ka soo baxayo? qofku markaas marmar shubhadaas ma imaanayso meesha. وبه قال أخبرنا عمر بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أخبرنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الأولين خمس الله وخمس رسوله واحد فلله وللرسول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه نبي وحكم باري جري حقيسة يحمل منه qofkii aan wax haysanin oo aan awoodi karin gaadiid uu jihaadka u qaato ayuu gaadiid uga ka sii jiray, wa yucdii minhu dadka muxtaajiintana waa ka sii jiray, wa yadacuhu waa dhigi jiray xaytu shaa meeshuu doono, wa yasnacu bihi maa shaa buu ku samayn jiray. wabihi qaala akhbarana cumru bnu yaxya bn alxaarith qaala xadatanaa maxbuubun yacni bna muusa qaala akhbarana abu isxaaq huwa alfazaariyu can sufyaana can qays bni muslim huwa aljadaliyu قال سألت الحسن بن محمد والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة فقيه إلا أنه يقال إنه أول من تكلم بالإرجاء أيها روى الله أصحاب الكتب الستة عن قوله بأن سؤاله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفاتح كلام الله فأن لله ذا وهذا الكال وفر فرطة waxyaabaha hadalka alla lagu furfurtay wa qaala hada mafaatixu kalaami illaahi addunya waalaakhiratu lilaahi, addunya iyo aakhiraba ilaaha iskale ee saami ilaahay uu marka qaadanaya maahan dabcan le wax walbaba saa iska lehe. qaala wuxuu yidhi ikhtalafuu fii hadayni sahmayni, labadan saami bay isku khilaafeen bacda wafaati rasuuli illahi sal alla salam, markuu nebiga dhintay kadib سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال قائل وحو يري سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة إنك مدحنا نقض من بعده بإسكاله. وقال قائل ككلنا وحو يري سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بإسكاله. هل قول واكما؟ وقال قائل وحو يري سهم ذي القربى لقرابة الخليفة يعني ولذي القربى النبي ودود انت إمام كقرابة ذي ساقاذا ليس إليه. fajtamaca ra'yuhum, ra'yigooda wuxuu ku kulmay marka calaa an jacaluu hadayni sahmayni labadan saami kii rasuulka iyo kii qaraabadiiba fi lkhayli fardaha in la geliyo, waalcuddati iyo hubka waxa loogu diyaargaroobaya cadow fii sabiilillahi jihaadka dhexdiisa. fakaanaa fii dalika khilaafata abii bakrin wa cumara radia allahu canhu, sida waagii abuubakar iyo cumar meeshaas dhexdeeday ahaayeen. marka waa mursal, hadda kan xujo maaha, marka xujo ma galo, waa mursal. saamiga qaraabadana bani lmudalib iyo banu haashima iskale saan soo marnay. wabihi qaala akhbarana cumru bnu yaxya bn alxaarith qaala xadatanaa maxbuubun qaala akhbarana abu isxaaq can muusa bni abi caaishata qaala sa'altu yaxya bna aljazaar wahuwa alcuraniyu alkuufiyu saduuqun rumiya bilguluwi fi tashayuc muslim iyo asxaabu sunan alarbaca u wariyay عن هذه الآية بأن سؤاله بوير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ ما يقول كلها؟ قال خمس الخمس. خمس كي مركي شن لوسي قيبي ماشي. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أخبرنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين وكلوها واما سهم الصفي يعني وحا الصفي ليرى نبي الله حلي وانت ان لقيب ان او كقادنا اي غنيمة اما فيك فعدة واتر واحتر سماي tukhtaaru la dooranayo min ayi shay in shaaa, wixii uu doonuu ka dooranaa marka uu kala baxana meeshaan. Marka faciddatun qaar baa waxay qorayaan marka faquratun, faquratun qura marka haddii la yihaha macnaheedu wuxuu noqonaa addoon. faciddatun marka la yihaahdana wax un markaa yar oo tirsamaayo ka qaadanaa min ayi shay in shaaa. ayb marka ibnu cabdilbar marka tamhiidka wuxuu ku leeyahay ajmaca alculamaau turan cala ana sahma asafiy laysa liaxadin bacda nabiy sal lay slam. horta wixii nebigu uu ka qaadan jiray meeshaa sahmu asafiy, qof nebiga ka dambeeyo oo qaadanaayo ma jiro. fartafaca alqowlu fii dalika, waa bis qowlka arrinkaa waa kor noqday. ila ana aba thawr xukiya canhu maa yukhaalifu hada alijmaac, abu thawr baa waxaa laga soo naqliyey buu leeyahay ijmaaca wax khilaafsan. markaasuu wuxuu yihi alaathaaru almarfuucatu fi safiy mutacaaridatun walaysa fiihi can isaxaabati shayun yathbut. wabihi qaala akhbarana camr bnu yaxya bn alxaarith qaala xadaثnaa maxbuubun qaala akhbarana abu isxaaq can saciidin aljurayri can yaziid bni shikhiir qaala bayna ana maca mudarifin bilmirbadi, meesha timirta lagu qallajiyo aan joogno, id dakala rajulu nin baa soo galay macahu qitcatu adiimin, nin wato maqaar yar, gabal maqaar. qaala wuxuu yidhi kataba lii haadihi rasuulullahi sal lay slam, tan rasuulka ii qoray, yani waa ii amray waayo nebigu wax ma qori jirin isagee. fahal axadu minkum yaqra'u, qof idinka idinka mida wax akriyaa ma idinku jiraa? qaala qultu ana aqra'u, anaa akriyaa. faidaa fiihaa, waxaa ku taallo min muxamedin innabiyi sala allahu calayhi wasalam libani zuhayr ibni uqaysh annahum in shahiduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameden rasuulullah wa faaraqu lmushrikiina, ay ka soo tagaan, wa aqaruu bilkhumusi fii ghanaa'imihimna, ay ku qiraan waxay soo qaniimaystaanna shan meelood meel ay ka bixiyaan. wa sahmi nabiyi sal lay slam, iyo nabiga saamigiisa wa safiyihi. marka cadafku cadfu tafsiiru iska noqon karaa haddii saamiga safiyiga laga wado, haddii laga wado wa sahmi nabiyi kii khumuska uu ku lahaana wa safiyihi, markaa de waa yufiidu tagayur mugaayaru keena, waa safiyiga iyo waa kala duwan yihiin iyo khumusu lkhumuska. fa inahum, mar hadday saa yeelaan, aaminuuna biamaani illaahi wa rasuulihi, waa kuwa la nabadgelinaayo, ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ammaankooda la gelinaya. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxya bni alxaarif qaala akhbaranaa maxbuubun qaala akhbaranaa abu isxaaq can shariikin can khusayf can mujaahidin qaala alkhumusu aladii lilaahi walirasuuli kaana linabiyi sal lay slam wa qaraabatihi, ayaa iska lahaayeen. laa yakuluuna min asadaqati shay-an, sadaqada waxba kama cuni jirin. fakaana linabiyi sal lay slam khumusu lkhumus, ayuu ku lahaa, waladii qaraabatihina khumusu lkhumus bay ku lahaayeen, yani khumuskii shan meelood meesheeda nebiga ku lahaa, shan meelood meel waxaa ku lahaa qaraabadiisa. walilyataamaani mithlu dalika walilmasaakiini mithlu dalika walibni sabiili mithlu dalika. qaala abu cabdiraxmaan wa alimaamu nasaa'i qaala allahu caza wajala, alla wuxuu yidhi waclamuu anamaa ghanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa ila aakhiri alaaya. wa qowluhu caza wajala lilaahi ibtidaau kalaamin, waa horta war bilaabashadiisa, liana alashyaaa kulahaa lilaahi, ashyaadoo dhan allah iska leh. marka lilaahida sahmi ma aha. walacallahu inama istaftaxa alkalaama, waxaana laga yaabaa inuu warka ku furfuray filfeyi ku saabsan iyo walkhumusi bidikri nafsihi liannahaa ashrafu lkasbi, alla marka nafsadiisu ku bilaabay waayo waxaa laga rabaa, waxaa la rabaa adiga in lagu fahamsiiyo ghaniimada iyo feyga kasab la kasbado kan ugu sharafta badan inay tahay, ilaaha ba isu nisbeeyey. marka walam yansib isadaqata ilaa nafsihi, sadaqada markuu ka hadlaya ilaahay suma nisbaynin, inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa la yidhi, lilaahi lama dhihin. middaan marka lilaahi maxaa loo dhahay, waxaa lagu milicsiinaa ashrafu lkasbi inuu yahay marka ghaniimada waxa lagu helayo. waa kii nebigana dhihi jiray wa jucila risqii taxta dilli rumxii. liannahaa maxaa yeelay sadaqada awsaaku nnaasi, dadka wasaqdooda waay, wallaahu tacaalaa aclamu, ilaahaana og de alla wuxuu kala jeedo lilaahi aayadda lagu bilaabay. waqad qiila, waxaa la yidhi bal yu'khadu min alghaniimati shay-un, baa laga qaadaa fayujcalu fi lkacbati, kacbada ayaa lagu maamulaa. marka lilaahidii waxay ka dhigeen, waa lasoo bixinaa wixii qayb ka mida, marka waxaa laga dhigaa marka kacbada xoogaa loo yeela. wa huwa sahmu ladii lilaahi caza wajal, laba tafsiir, laba qowlaa ku jirta marka, kan horaa xoog badan lakin wa sahmu nabiyi sal lla salam, nabiga saamigiisana ilalimaami, markuu nabiga dhintay kadib ilalimaami imaamkaaskan xaggiisa, yashtari lkuraaca, wuxuu ku gadayaa fardaha minhu saamiga xaggiisa, iyo silaaxahu, wayucdii minhu, wuxuu siinayaa xaggiisa man ra'aa, qofka u arkay miman fiihi ghanaa'an wa manfacatan liahli lislaam. ana hadda wuxuu ku leeyahay saamigii nebiga qaadan lahaa, nebigu haddii uu dhintay khumuskiisa xaggee la geynayaa? hubka iyo fardaha waxaa la siinayaa qof dadka muslimiinta macno ugu fadhiya. wayucdii minhu, wuxuu wax ka siinayaa man ra'aa, qofka u arko miman fiihi ghanaa'an, waxtar qofkii ay ku sugan tahay, wa manfacatan liahli lislaami, ay ugu sugan tahay. wa min ahli lxadiidi, xadiidka nebiga dadkiisa wax laga siina, dadka xadiidka nebiga ahlka u aho, ama dadka baro ama baranayo ardaydiisa. walcilmi, ahlu cilmiga wax laga siina, walfiqhi iyo walqur'aan, dadka ahlu qur'aanka, ahlu xadiidka, ahlu fiqhiga, ahlu cilmiga ayaa wax laga siina. arday, macalin, wuxuu doona ha noqdo, waayo maslaxad guud ay u xabisan yihiin ayagana oo ay dadku ahaayeen. wa sahmun saamina lidil qurbaa wahum banuu haashimin wa banu lmualib baynahum alghaniyu minhum iyo alfaqiiru, waa ka dhexeeya. waqad qiila inahu lilfaqiirina, waa la yidhi minhum duuna alghaniyi kalyataama wabni sabiili oo kale. wa huwa ashbahu lqowlayni bisawaabi cindii, labadan qowl marka wuxuu leeyahay kana u dhow sawaabka aniga agteyda. laba qowl, ghani iyo faqiir waa u siman yihiin, iyo maya ee faqiirkoodaa la siina. innahu lilfaqiiri minhum duuna alghaniyi kalyataama wabni sabiili, wahuwa ashbahu lqowlayni bisawaabi cindii, wallahu tacaala aclamu. wasagiiru walkabiiru waldakaru waluntaa sawaa-un, isku mid ma loo kala badinayo, lianna allaha tacaala caza wajala jacala dalika lahum wa qasamahu rasuulu llahi sal lla salam fiihim, walaysa fi lxadiidi, kuma sugno annahu fadala bacdahum calaa bacdin, qaarkood qaarka kale inuu ka fadilay oo ka dheeraad siiyey. walaa khilaafa naclamuhu bayna alculamaa'i, culammada dhexdoodana khilaaf ma ogin, fii rajulin nin, low owsaa hadduu dardaarmo, bithuluthihi, thuluthkiisa, libani fulaanin, ree bani fulaan hadduu u dardaarmo, annahu baynahum, inuu ka dhexeeyo. haddii maalan nin uu yidhaahni maalkayga saddex meelood oo meel waxaan u dardaarmay reer hebel, reer hebel waa u siman yihiin ninkooda iyo naagtooda. wa ana dakara waluntaa fiihi sawaa-un, waa khilaaf kama taagna taas. tanna waa la mid, idaa kaanuu yuxsawna, haddii la koobi karo, fahaakada kulu shayin, shay kastoo suyira libani fulaan loo yeelay, annahu baynahum bisawiyati ilaa an yubayana dalika, ilaa an yubayina, inuu cadaynayo maani dalika alaamiru kaa amraya bihi shayga, wallahu waliyu tawfiiq. wa sahmun saamina lilyataama, agoontaa iskale, min almuslimiina, wa sahmun lilmasaakiini min almuslimiin, wa sahmun libni sabiili min almuslimiin, walaa yucdaa axadun minhum sahmu miskiinin wa sahmu bni sabiili, laga siin maayo. ayb, wa qiila lahu, waxaa la leeyahay khud ayuhumaa shi'ta, middaad doonta qaado, walarbacatu alakhmaasi yaqsimuha alimaamu bayna man xadara alqitaala min almuslimiin albaaliqiin, waa ghaniimada. marka arbacatu akhmaaska waxaa la siinaa marka dadkii dagaalamay oo qaangaarka ahaa, sida macruufka fiqiga iyana ku ah kutubta fiqiga. ayb, marka sidaanuu marka uga hadlay midaanina marka uu qaymaa marka u kala sameyna. ayb, marka sahmu miskiinin iyo sahmu ibni sabiil hal qof layskuma siinayo, mid qaadaa laleeya, ama miskiinnimada ku qaadana ama ibnu sabiilnimada. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنهم، أي نبي عمر يجيب هذه، yakhtasimaani iyagoo doodaya. faqaala alcabaasu, cabaas wuxuu yidhi iqdi baynii wa bayna haadaani, kanna kala saar. faqaala annaasu waxay yidhaahdeen ifsil baynahumaa, kala bixi. faqaala cumaru laa afsilu baynahumaa, ma kala bixinaayo. waqad calimaa, waxayna ogaadeen anna rasuula allahi sal alla slam qaala laa nuurathu maa taraknaa sadaqa, waa ogyihiin markaan. laakiin cali iyo cabaas iskuma hays, ma raadsanayaan markaan dhaxal, laakiin maamulay raadsanayaan, yaa maamulaaya maalkaana isku hayaan. ayb, marka laba maray u yimaadeen, markii hore dhaxalay raadinayeen waa loo sheegay, waa fahmeen, markaan dambe marka maamul iyo isku soo qabteen. faqaala zuhriyu, zuhri wuxuu yidhi waliyahaa rasuulullahi sal allahu qaala, faqaala zuhriyu waliyahaa rasuulullahi sal alla slam, nebigaa maamulay. fa akhada minhaa quuta ahlihi, buu ka siiyey, ayuu ka qaatay. wa jacala saa'irahuna sabiilahu, sabiila almaal ayuu ka dhigay. uma waliyahaa abubakrin bacdahu, uma wuliituhaa, aniga cumaraa la ii dhiibay bacda abibakrin. fa saanactu fiihaa, waxaan ku sameeyey alladii kaana yasnacu, wixii uu samayn jiray. uma atayaanii, waa ii yimaadeen labadaan. fasa'alaanii, waa i weydiiyeen. an adfacahaa ilayhimaa, inaan u dhiibo. calaa an yeliyahaa, inay maamulaan. biladii waliyahaa bihi rasuulullahi sal alla slam, wuxuu nebiga ku maamulay. waladii waliyahaa bihi abubakrin, uu ku maamulay. waladii wuliituhaa bihi, kii aniga laygu dhiibay. fadafactuhaa ilayhimaa, waan u dhiibay. wa akhadtu calaa dalika cuhuudahumaa, ballamahoodaan ku qaaday, ballanaan ka qaaday. uma atayaanii, waa ii yimaadeen. yaquulu haadaa, kan isagoo dhahay. iqsim lii nasiibii min ibni akhii, waala wiilkan adeerka u ahaa cabaas ayaa dhahay, wixii aniga aan ka lahaa maalkiisa isi dhaxalkii, waa markii hore u sheegay. wayaquulu haadaa, kanna wuxuu dhahay. iqsim lii binasiibii min imraatii, xaaskayga maalkii ay ka dhaxli lahayd aabaheed keen. fa in shaa'aa, hadday doonaan. an adfacahaa ilayhimaa, inaan u dhiibo. calaa an yeliyaahaa, inay ku maamulaan. biladii waliyahaa bihi rasuulullahi sal alla slam, waladii waliyahaa bihi abubakrin, waladii wuliituhaa bihi, hadday sidaa rabaan. dafactuhaa ilayhimaa, waa u dhiibayaa. wa in abayaa, hadday diidaanna. kufiyaa daalika, waa laga kaafina. hadday diidaanna annagaa waa la maamulaa. uma qaala waclamuu annamaa ghanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil hada lihaulaai, kuwaana iska leh. wama afaa allahu calaa rasuulihi minhum fama awjaftum walcaamiliina calayha walmuallafati quluubuhum wafi riqaabi walgaalimiina wafii sabiililahi wabni sabiili hada lihaulaai inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmuallafati quluubuhum wafi riqaabi walgaalimiina wafii sabiililahi wabni sabiil hadihi lihaulaai wma afaa allahu calaa rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab. qaala, qaala zuhriyu, hadihi lirasuulillahi khaas, middaan oo fayga nebigaa gaar ay u tahay, saa maamulaayo. quraa curaynata fadaka kadaa wakadaa, quraa curayna, qoladaa curayna meelihii ay deganaayeen ee la qabsaday, fadak iyo kadaa wakadaa. nebigaa marka gaar u maamulaayo, maxaa laga wadaa khumus laga bixin maayo fayga? madhabtii kale daliisheeda waa kan marka, oo shaafici khilaafsan. maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil walilfuqaraa almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim iyo waladiina tabawau daara waliimaana min qablihim waladiina jaa-uu min bacdihim fastawcabad waa wada gaartay kulli hadihi alaayatu aayaddan way camimtay annaasa dadka falam yabqa axadu min almuslimiina kamaharin ilaa lahu fii hada almaali xaqun ilaa fayga xaq ayuu ku leeyahay ow qaala ama wuxuu yidhi xadun dheef ilaa bacda man tamlikuuna min ariqaa'ikum addoommadiinna maahan. marka shiicada keliya wax ku lahaynaa layidhi, waayo ayaga shardigii lagu sii lahaa ay ka baxeen. waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana ikfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan, taasaa laga waayay iyagana. walaa in cishtu, haddaan noolaado, in shaa allahu laya'tiyanna calaa kulli muslimin xaquhu, haddaan noolaadana qof walbo muslima xaqiisa waa u imaan doonaa. ow qaala xadduhu, ama dheeftiisa. aakhiru kitaabi qasmi lfay hada aakhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.